Rush, glamour, rush. between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Suppose we take whatever we can.

and the liberties never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Cause the thing I love. Hey! Jouw hits, jouw 538. Jouw 538. winter morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning arising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the greatness of the morning. Second-place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Dierenpark Wildlands in Emmen heeft het vogelverblijf gesloten nadat twee vogels waren doodgegaan door een nog onbekend virus. Kan gaan om vogelgriep. Andere vogels zijn onderzocht en die zijn gezond. Ze worden over een paar weken opnieuw getest en tot die tijd blijft het vogelverblijf in Wildlands dicht. In het Brabantse Vught is een grote brand uitgebroken in een shawarma-tent. Het vuur werd ontdekt door mensen die toevallig langsliepen. Dicht bij de shawarma-tent staan huizen en die zijn uit voorzorg ontruimd. Bij de brand in Vught komt veel rook vrij en door de mist blijft die hangen. In Oslo is vannacht een explosie geweest bij de Amerikaanse ambassade. Volgens de Noorse politie lijkt het een aanslag. Maar er zijn nu geen aanwijzingen dat de explosie te maken heeft met Amerikaanse aanvallen op Iran. Er raakte niemand gewond en de schade valt ook mee. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste overwinning te pakken in de WK-kwalificatie. Ierland werd gisteravond verslagen met 2-1.